Wat is dit nou? Wat is met die gordijnen? Zo, hallo allemaal. Hallo. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja. Wat zeg je, kan niet horen, hè? Ja. Oké dan, dat is beter. Goed, we gaan wat sprookjes voor jullie doen. Van Hans een blauw grietje en een kapje en allerlei dieren. Hans kapje en rood grietje. Oh ja, zoiets was het. Nou ja, ik... Blauw kapje en... Rood handje. Nou, in ieder geval is het een sprookje en het is vast heel erg leuk. Dus we wensen jullie heel veel plezier met de voorstelling. Doeg! Oma. Oma, waar ben je? Ja, wat is er, opa? Heb je Hansje gezien? Hansje? Die is verdwaald geraakt in het bos. Echt waar? Ja, hij zei dat hij het bos inging en dat is al uren geleden. Ik weet niet wat hij gaat doen en waar hij gebleven is. Misschien weet Grietje wel waar hij naartoe gaat in het bos. Grietje! Grietje! Ja, opa en oma. We hebben net begrepen dat Hansje is verdwaald in het bos. Oh! Misschien weet jij wel waar hij naartoe is gegaan. Nee! Nee. Misschien kun je hem gaan zoeken, Grietje. Oké, oma, dat zal ik doen. Maar pas op, Grietje, blijf op de paden. Er zijn heel veel enge dieren in het bos. En laat even wat van je horen als je hem gevonden hebt. Ja. Nou. Veel succes, meid. Dag, Grietje. Dag, opa. Oh, jee. Wat moet ik nou doen? Ik weet helemaal de weg niet zo goed in het bos. Weet je wat? Hallo. Hey ho. Hallo. Ik ben de kroko. Kroko. Ja. Krokodil. Ik zie het. Ja. Wat doe jij? Zeg eens wat je wil. Ik ben op zoek naar mijn broertje Hansje. Oh, ja, dat zou ik even niet weten. Misschien moet je het even aan het konijn vragen. Oh, nou, ik hoop. Snel maar eens voordat ik hem opeet. Jeetje. Nou, ik hoop dat ik dat konijn dan maar tegenkom. Hoe laat is het? Oh, hallo meneer Konijn. Ik ben te laat. Oh, hoe laat is het? Meneer Konijn, mag ik wat? Hoe laat is het? Meneer Konijn. Hoe laat is het? Ik weet niet hoe laat het is. Het is tijd, ik ben te laat. Het is tijd om mijn broertje te zoeken. Heeft u misschien Hansje gezien? Hansje? Wat is dat? Dat is mijn broertje en die is verdwaald in het bos. Ik heb geen tijd. Hoe laat is het? Geen tijd. Je zou het misschien even aan de aap kunnen vragen. Oh. Nou, die zal het wel weten. Jeetje, dan hoop ik maar dat ik een aap tegenkom. Oh, hallo meneer de aap. Ik ben de aap. Ja, dat zie ik ook wel. Ik ben Grietje. Oh, hé Grietje. Duik wel lekker bij hier. Ik ben op zoek naar mijn broertje Hansje. Oh. Heb jij mijn broertje Hansje misschien gezien? Broertje Hansje. Hij is zo groot. Hoe groot? Bruin haar. Oh. En volgens mij heeft hij zo'n bruine jasje aan met een geel strikje. Maar dat is niet zo heel groot, hè? Dat is niet zo heel groot. Nee, hij is toch klein. Nou. Maar nou, ik weet niet, hè? Heeft u het gezien? Misschien dat de wolf het weet. De wolf? Ja. Oh. Nou. De boze wolf, hè? Ik weet niet of ik hoop dat ik een wolf tegenkom. Nou. Dank u voor de informatie. Ik ga weer verder zoeken. Ha! Hier ben ik dan. Oh, ja. Maar vandaag ben ik de grote vriendelijke wolf. Hallo, meisje. Oh, hallo, grote vriendelijke wolf. Wat is er aan de hand, meisje? Ik ben op zoek naar mijn broertje, Hansje. Die is het bos ingegaan. En nou weten we niet waar die is. Even denken. Ik denk dat ik wel iemand weet die dat weet. Oh ja, dat heb ik al vaker gehoord vanmiddag. Er loopt hier ook een meisje in het bos en die is bloemetjes aan het zoeken voor haar oma. En die heeft ongetwijfeld alles gezien wat hier gebeurd is. Oké, nou... Dan hoop ik maar dat ik eindelijk eens iemand tegenkom die me wel kan helpen. Dankjewel hoor, meneer de Wolf. Ah, wat een gedoe. Hallo, ik ben Blauwkapje. Hallo Blauwkapje, ik ben Grietje. Hey Grietje. Ik ben op zoek naar mijn broertje Hans. Broertje Hans, oh ja. Ja, die kennen we wel. Die zit bij oma. Oh. Koekjes te eten. Huh? Ja. Nou, laten we dan daar naartoe gaan. Wil even naar oma gaan. Ja. Hoe moet dat met dat huisje? Oh, even een technische storing op het ogenblik. Eén ogenblikje geduld, sorry voor dit. Dat is een nieuwe voorstelling, we zijn nog aan het oefenen. Oh, kijk. Wat een mooi huisje. Kijk eens, telefoon met oma. Hallo, hallo. Wie is daar? Wie is dat? Oh, kijk, Roodkapje. Hallo, meisje. Hallo, Roodkapje. Hé, hey, klein kind, heb je wat lekkers meegenomen? En Hansje dan? Ik wil graag waar mijn broertje is. Hansje, is dat kleine jongetje? Ja. Grietje. Oh, Hansje. Hier ben ik. Wat fijn om je te zien. Ja. Hoe heb je het hier? Het is hier geweldig. Ik wil hier altijd blijven wonen. Oh. Ik krijg het koud. Ik ga naar binnen. Mag ik hier ook blijven wonen? Ja, lieve kindertjes. Jullie kunnen lekker voor altijd bij mij komen wonen in mijn snoephuisje. Oh, dat lijkt me heerlijk. Maar dan moeten we wel nog even opa en oma laten weten dat we hier zijn. Ja, en hoe doen we dat? Nou, misschien kunnen we de wolf vragen of die dat voor ons wil doen. Ja, wolfje. Wolfje. Wolfje, waar ben je? Hier ben ik. Oh, hi wolfje. Wil jij misschien alsjeblieft nog een keertje naar opa en oma gaan om te vertellen dat we bij Rood en Blauw Kapje blijven? Ja, dat wil ik wel doen, maar weet jij waar ze wonen dan? Nou, ik weet het adres en de postcode. Oh, nou, dan kijk ik wel even op mijn telefoon. Daar heb ik Google Maps en dan weet ik ze wel te vinden. Oké, op en oma weer. Zo, even zoeken naar het huisje van opa en oma. Opa en oma, hallo? Hallo? Hallo, meneer de Wolf. Oh, hallo. Hallo, wat komt u hier doen? Nou, ik kom even vertellen dat Hans en Grietje bij Roodkapje en Blauwkapje in het snoepgoedhuisje zitten. En ze hebben het daar best naar hun zin en ze willen daar best wel blijven wonen. Nou, dat komt ons ook wel goed uit, hè, oma? Dan zijn we weer lekker gezellig met z'n tweeën. Ja, maar wie moet er dan op het huis passen als we naar de markt zijn? Oh, meneer de Wolf, wilt u misschien bij ons komen wonen? Oh, dat zou ik best wel willen, dan heb ik ook een fijne plek. Nou, dat lijkt me heerlijk. Dan doen we dat. Oké. Okay. En we gaan nu even zondagmiddag maar even naar het landjuweel. Oh, wat gezellig. Mag ik mee? Ja, je mag mee. Heerlijk, fijn. Oké, dag kindertjes. Ja, ja, ja. Daar sta je van te kijken, hè? Dat een wolf op het landjuweel mogen komen. Hadden jullie niet gedacht? Oké, vonden jullie het een beetje leuk? Ja! Oké, nou. Wij ook eens. Wat willen we nog meer, hè? Oké, tot volgend jaar!